usschitz.net taqdim etadi. Mana yurak sendeya, azoblaringdan bo'ldi xasta, aldanib qoldim nega, tuyg'ularim so'nmoqda asta, hamma narsa seni eslatar, bilaman bir kun dardlar ketar, lekin yuragimda do'st. Savollarim ko'p, javobi yo'q, seni topolmadim. Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim. Men bemorman, davosi yo'q, dardi bor. Men bedorman, uyqusi yo'q, senga zor. Men vayronman, so'zlaringni rosti yo'q. Men hayronman, men bemorman, men bemorman, davosi yo'q, dardi bor. Men bedorman, uyqusi yo'q, senga zor. Men vayronman, so'zlaringni rosti yo'q. Men hayronman, men bemorman. Yo'q yo'ldaman, lekin afsus manzilim yo'q. Seni hali ham sevaman, lekin afsus ishonchim yo'q. Orzularimiz endi armon, yuragim to'la shubha gumon. Endi ketavergin to'rt tomon. Yaqin insoning sotsa yomon. Seni ko'rgan kunimda juda afsusdaman, maqsadingga yetding qara mana gap so'zlaman. Rejalaring kechib ketish alam qilar, sababin bilolmadim, o'yimga yetolmadim. Savollarim ko'p, javobi yo'q, seni topolmadim. Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim. Men bemorman, davosi yo'q, dardi bor. Men bedorman, uyqusi yo'q, senga zor. Men vayronman, so'zlaringni rosti yo'q. Men hayronman, men bemorman.